trzeci Polskiego Radia. Wielkanoc, 12 kwietnia, wybiła 24. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Chrześcijanie świętują dziś zmartwychwstanie Chrystusa. Władze bez wiary, tak naprawdę nie ma ani chrześcijanina, ani chrześcijaństwa. Władze i eksperci apelują, zostańmy w domu na święta. Coraz więcej zakażeń koronawirusem w Polsce. Dziś niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, najważniejsze i najstarsze święto chrześcijańskie obchodzone od czasów apostolskich. Korzenie Wielkanocy sięgają żydowskiej Paschy, obchodzonej na pamiątkę wyjścia ludu Izraela z niewoli egipskiej i przejścia przez Morze Czerwone. Chrześcijanie przeżywają dziś Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Mówił o tym w wielkanocnym orędziu przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup metropolita poznański Stanisław Gądecki. Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy. Jego zmartwychwstanie jest najważniejszą prawdą chrześcijańskiej wiary, ponieważ to właśnie dzięki zmartwychwstaniu Chrystus objawił się nam jako ten, który siłą miłości przezwyciężył śmierć. On też ukazał nam nowy, nieznany przedtem wymiar życia. Arcybiskup Gądecki dodał, że wiara w zmartwychwstanie Chrystusa jest podstawą chrześcijaństwa. Wiara w zmartwychwstałego daje nam niewzruszoną nadzieję, że ostatnie słowo nie należy do śmierci, ale do Chrystusa, dawcy życia wiecznego. Bez wiary w tę prawdę nie ma ani chrześcijanina, ani chrześcijaństwa. Odrzucenie wiary w zmartwychwstanie Chrystusa sprowadzałoby wiarę do roli organizatora życia społecznego lub emocjonalnego pocieszyciela w trudnych sytuacjach. O 11:00 papież Franciszek odprawi bez udziału wiernych uroczystą mszę, a następnie z wnętrza Bazyliki Świętego Piotra udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi, miastu i światu. Poza domem spędza Wielkanoc większość Polaków mieszkających w Niemczech. Pan Mariusz na święta został w Hamburgu, zrezygnował z powrotu do rodziny, żeby uniknąć dwutygodniowej kwarantanny. No dla mnie to są troszeczkę takie smutne święta, ale łączę się z rodziną poprzez komunikatory internetowe, ale są całkiem inne i trudne. Mam nadzieję, że następne będą lepsze. Z powodu pandemii koronawirusa za naszą zachodnią granicą kościoły są zamknięte. W Polsce w nabożeństwach może wziąć udział nie więcej niż 5 wiernych. Duchowni zachęcają, by korzystać z transmisji mszy świętych. Program Pierwszy Polskiego Radia zaprasza o 9 i 19 na transmisję z warszawskiej Bazyliki Świętego Krzyża. Jeśli na święta nie zostaniemy w domach, to po Wielkanocy możemy spodziewać się znacznego wzrostu zachorowań, a czas walki z pandemią wydłuży się. O pozostanie w domach na święta apelują eksperci. Dotychczasowe ograniczenia są dotkliwe, ale skuteczne, mówił mi wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Wzrost zachorowań, który jest na niskim poziomie, napawa nadzieją, ale łatwo możemy ten kierunek zmienić, mówił profesor. Możemy w ciągu 2 dni zniszczyć wszystko to, co udało nam się do tej pory osiągnąć, a powiem, że całkiem nieźle wyglądamy w skali liczby zakażeń na milion i w skali w ogóle liczby zakażeń. Rodzinne spotkania świąteczne przyniosą efekt w skali mikro, chodzi o ryzyko zachorowania naszych bliskich, i w skali makro, z pandemią. Będziemy zmagać się dłużej. O 2-3 miesiące, przewiduje profesor Gut. Skutek zobaczymy także w portfelu. No wtedy trzeba te 2-3 miesiące zaliczyć na niekorzyść gospodarki. No trudno. Aktualne ograniczenia w poruszaniu się obowiązują do 19 kwietnia. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. 1/3 zakażeń koronawirusem w naszym kraju to infekcje ze szpitali i przychodni. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska komentuje, że to problem wszystkich krajów, dlatego już wcześniej obowiązywały zalecenia, aby pracownicy służby zdrowia pracowali tylko w jednej placówce. Niestety nie da się tego zrobić w 100%, ale tak zaleciliśmy dyrektorom placówek, aby tym pracownikom, którzy pracowali w innych miejscach, a w tej chwili decydują się na pracę tylko w jednym zakładzie pracy, żeby im to wyrównać, te straty finansowe z tych innych miejsc pracy, bo myślę, że to jest bardzo ważne, abyśmy pracowali w jednym miejscu. To, że się przemieszczamy, powoduje to, że niestety zawlekamy zakażenia koronawirusa. Według informacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego szczególnie trudna sytuacja jest na Mazowszu. Do prawie połowy zakażeń doszło poprzez kontakt w szpitalu. Ponad połowa miała miejsce w domach pomocy społecznej. 8 osób z Gdańska ukaranych przez sanepid. To 6 mężczyzn i 2 kobiety, którzy złamali obowiązujące przepisy w związku ze stanem epidemii w Polsce, wyjaśnia starszy aspirant Karina Kamińska z Gdańskiej Komendy Miejskiej. Popełnione naruszenia polegały na bezzasadnym oddalaniu się z miejsca zamieszkania, wychodzenia z domu pomimo objęcia tych osób kwarantanną lub organizowaniu imprez, spotkań towarzyskich. Na podstawie informacji od policjantów inspektor sanitarny w drodze decyzji nałożył na mieszkańców Gdańska kary od 3 do 5 tysięcy złotych. W naszym kraju testy potwierdziły 6356 zakażeń koronawirusem, 208 zakażonych zmarło. Do tej pory wyzdrowiało 375 osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w południowej połowie kraju bezchmurnie albo zachmurzenie tylko małe, poza tym zachmurzenie małe i umiarkowane, a na Wybrzeżu i Pomorzu okresami duże. Uwaga na przymrozki, lokalnie na Podlasiu nawet minus 4 stopnie, a przed nami pogodna Wielkanoc, w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, wiatr słaby i 21 stopni Celsjusza w centrum kraju, 23 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W lany poniedziałek od 12 do 15 będą kaskady humoru i wodospady dowcipu. Na falach satyry żeglować będziemy razem z panem Sułkiem, Robertem Górskim z Kabaretu Moralnego Niepokoju, Adamem Małczykiem z formacji Szatle i Robertem Motyką z Paranienormalnych. Będzie też Krzysztof Jaroszyński, twórca naszej rodziny Średnickich. Zapraszam, Mariusz Cieślik. A od 15 coś dla duszy i dla ciała. Muzyka i ludzie w najlepszych świątecznych proporcjach. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Potrójne pasmo przenoszeń. Nie wiem jak państwo, ale ja od kilku dni próbuję zracjonalizować sobie stan, w którym wszyscy się znaleźliśmy. Szukam odpowiedzi na pytanie, dlaczego do tego wszystkiego doszło. Nie jestem raczej wyznawcą teorii spiskowych, zatem o odpowiedź znacznie trudniej. Zamknąłem się w czterech ścianach, gdzie czuję się dosyć bezpiecznie, ale czasem trzeba wyjść. Przyzwyczajony do domowego bezpieczeństwa, wydobywam się zatem z tego kokonu i przed wyjściem z pełną premedytacją odpalam wiadomości, aby trochę samego siebie wystraszyć. Stan lęku, w jaki się wprowadzam, powoduje, że na zewnątrz jestem bardziej ostrożny. Staram się wyobrazić sobie, gdzie może czyhać wirus i wręcz do przesady. Omijam ludzi, nie wchodzę do wind i mimo, że mam rękawiczki, dotykam jak najmniej. Po zrobionych zakupach wracam do domu, przechodzę całą procedurę ściągania ubrań, dezynfekuję buty, rękawiczki, a na końcu kupione jedzenie. Ale czy przypadkiem nie zrobiłem po drodze jakiegoś błędu? Czy bezwiednie nie dotknąłem nosa lub ust? I tu zaczyna się gonitwa myśli, którą po czasie udaje się zahamować muzyką. Ostatnio bardzo dużo uwagi poświęcam ambientowi, muzyce współczesnej oraz płytom, które przez zaniechanie i roztargnienie nierozpakowane leżały wiele miesięcy na półce. Jedną z nich rozpoczynam nasz wspólny czas. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. Początek naszego spotkania zdobią dźwięki wypełniające debiutancką płytę polsko-szwedzkiego duetu Nenne. Zacznę może od wyjaśnienia nazwy zespołu, bo myślę, że jest bardzo ciekawa. Otóż Nenne To japoński zwrot, używany wtedy, kiedy usypia się dzieci. A kiedy dzieci śpią, to często zanurzają się w krainie baśni i bajek, oglądanych, czytanych bądź w najlepszym układzie, opowiadanych przed zaśnięciem. Zresztą bajkowo-baśniowy klimat, utkany przez ambient i elektronikę, unosi się nad całym wydawnictwem zatytułowanym Underwater Disco, właśnie duetu Nenne. To jest płyta z czerwca ubiegłego roku. Jej autorami jest duet, czyli znany również jazzowej publiczności Albert Karch, grający tu na perkusji i fortepianie, odpowiedzialny za produkcję całości, oraz przez słyszaną w głosie Szwedkę Lo Ersare, jeśli dobrze wymawiam jej imię i nazwisko. Swoją twórczość Nenne określają mianem Fairy Tale Pop i Underwater Disco. Pod tymi tajemniczo brzmiącymi hasłami kryją się utwory nawiązujące do ambientu i japońskiego popu. Nenne łączą baśniową narrację, popatrując przy tym na mangę, anime i sygnalizowane już japońskie wpływy, co widać również w książeczce dołączonej do płyty, utrzymanej w stylu mangi. Jej autorką jest Anna Krztoń. Ja rzecz jasna wracam do muzyki, po której przedstawię plan naszego spotkania. Trwać ono będzie do godziny trzeciej, a w jego trakcie sporo, no mam nadzieję, zarówno intelektualnych, jak i duchowych przeżyć. Entering the Underwater Disco. Underwater Disco i na wstępie tej baśniowej opowieści, jak i całej audycji, Opening, czyli utwór zespołu NEN, którym mówię Państwu dobry wieczór. Zostań w domu z Trójką. Nasze dzisiejsze spotkanie, podobnie zresztą jak kilka poprzednich, realizuję z domu. Cały czas popatruję w skrzynkę, zatem jeśli mieliby Państwo ochotę, no to proszę skrobnąć. Mój adres to michal.margancki@polskieradio.pl. Otacza mnie cała moja kolekcja płyt. Mam też dostęp do wielu archiwalnych wywiadów, które wykorzystuję w celu stworzenia czegoś w rodzaju przewodnika po płytach, które Państwo najprawdopodobniej znają, ale kiedy oprowadza nas po nich autorka bądź autor, no to taka opowieść, taki wstęp może rzucić nowe światło na to, jak odbieramy muzykę, i to zarówno tę znaną, jak i tę dopiero odkrywaną. Taka opowieść może również doprowadzić do wewnętrznej konfrontacji. I tak tej nocy zaproponuję Państwu rozmowę z Katarzyną Borek, z którą rozmawiałem po premierze jej kosmicznej płyty zatytułowanej Space in Between, płyty łączącej dźwięki preparowanego fortepianu z przekonwertowanymi dźwiękami, czyli falami, łapanymi przez NASA w przestrzeni kosmicznej. Po kosmicznym spacerze przeniesiemy się w czasie do września 2011 roku, kiedy w Krakowie odbyła się 9. edycja festiwalu Sacrum Profanum, podczas której Leszek Możdżer zagrał na dwóch fortepianach utwór Piano Fej z Steve'a Reicha. Następnie, wpisując się w święto Wielkiej Nocy, przedstawimy trzecią symfonię pieśni żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego, czyli dzieło, które w latach 90., co jest ciekawostką, stało się bardzo popularne wśród kierowców tirów. No i na zakończenie zaproponuję Państwu płytę Wojto Montera, czyli gitarzystę znanego przede wszystkim z zespołu EAPS, który w pojedynkę działa na polu ambientu. Zresztą Wojtek sam wszystko dziś Państwu opowie i przedstawi płytę Glow, która w tym trudnym emocjonalnym czasie może być niczym plaster miodu na skołatane nerwy. Jak Państwo słyszą, przed nami dużo muzyki wykonywanej przez polskich artystów, potrzebujących dziś przecież w tym trudnym czasie wsparcia, co też czynimy w całym polskim radiu i w programie trzecim. Potrójne pasmo przenoszenia. Głos Macieja Zębatego oznacza, że rozpoczynamy kolejny wątek naszego spotkania. Przed Państwem Katarzyna Borek i przewodnik po jej kosmicznej płycie Space in Between, łączącej dźwięki kosmosu z preparowanym fortepianem. Uranus for Craig Armstrong. Tym utworem rozpoczyna się album Space in Between Katarzyny Borek. Płytę wydano w roku 2016. To było w wytwórni Beat Leszka Możdżera. Album składa się z 11 kompozycji inspirowanych twórczością wielu wspaniałych muzyków, o których dzięki zachowanemu wywiadowi opowie sama pianistka, ale też ta płyta to kosmiczne dźwięki wywołujące przeróżne stany emocjonalne. Dziś zatem będziemy także dotykać tego wszystkiego, czym w każdą środę zajmuje się w nauce słuchania. Thank you. studio programu trzeciego Katarzyna Borek. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się z powodu bardzo intrygującej płyty. Płyty, której troszkę się obawiam i boję. Ona wprowadza we mnie lekki lęk, co z kolei wywołuje pewną intrygę i takie myśli o tym, co to jest za muzyka. Muzyka, od której właściwie chyba nie należy nic oczekiwać. To jest coś przeciwnego do muzyki rockowej, coś zbliżonego do ambientu, ale coś, mam wrażenie, bardzo monumentalnego, połączonego z dźwiękami. Skąd pomysł na połączenie fortepianu z dźwiękami rejestrowanymi i przetwarzanymi, jak sądzę, przez NASA? Przyznam się szczerze, że ten pomysł chodził mi już od dłuższego czasu, ponieważ wsłuchuję się w dźwięki kosmosu też od jakiegoś czasu. Chociaż ja traktuję temat kosmosu może nie tak wcale dosłownie. Jakby kosmos nie jest dla mnie tylko sferą pozaziemską czy sferą niebieską, tak? Także jest tutaj na tej płycie pewnego rodzaju taka metafora wpleciona pomiędzy te utwory. Jak sama nazwa wskazuje, space in between, czyli wszystko to, co tak naprawdę gdzieś połączone jest z tą naturą, z przestrzenią, z kontemplacją, z pewnego rodzaju medytacją, co daje mi tak naprawdę muzyka. I wydaje mi się, że chyba jestem w takim okresie swojego życia, w którym czuję, że jest mi to bardzo potrzebne. Myślę, że to był po prostu naturalny, to wynikało z naturalnej potrzeby po prostu nagrania czegoś takiego, grania tego typu muzyki w tym właśnie dla mnie momencie. Grałam na fortepianie już bardzo długo, bo przez całe życie, i nagrałam się bardzo dużo różnych rzeczy, bardzo dużo trudnych rzeczy, bardzo dużo wirtuozowskich rzeczy, tak, bo pochodzę, wychowałam się na muzyce klasycznej, więc do pewnego momentu jakby też towarzyszyła mi jakaś taka potrzeba zabłyśnięcia, tak, pokazania się od tej właśnie takiej najbardziej wirtuozowskiej strony, takiej najbardziej popisowej. A teraz przyszedł u mnie w życiu taki moment, w którym odczuwam potrzebę właśnie takiego troszeczkę wyciszenia i takiego skupienia się na przestrzeni w muzyce, na dźwięku, na wypełnieniu pomiędzy kilkoma prostymi dźwiękami jakiegoś znaczenia. Jedno z przysłów mówi o tym, że w spokoju siła. No tak, tylko pytanie w takim razie, dlaczego pan odczuwa lęk, kiedy słucha pan tej płyty? To mnie bardzo ciekawi. To pewnie jest spowodowane tym, że są to dźwięki niecodzienne, że te dźwięki emitowane przez różne planety, jak rozumiem, przetworzone, to też jest historia ciekawa, do której zaraz przejdziemy, ale jest to spowodowane chyba niecodziennością tych dźwięków. Myślę sobie, że przyjdzie taki moment, kiedy włączę tę płytę psu albo kotu. Bo zwierzyna słyszy na innych częstotliwościach. Mhm. I mam wrażenie, że może dojść do sytuacji, w której albo kot, albo pies zaczną się dziwnie zachowywać. Bo usłyszą coś, czego na co dzień nie słychać w otaczającej nas rzeczywistości. I tu chyba coś takiego się dzieje. Tak, to prawda. Wydaje nam się, że słyszymy dźwięki, że nawet cisza gra, tak? Że jest coś takiego jak dźwięki ciszy. Tak naprawdę nie ma miejsca w żadnej przestrzeni, w której możemy nazwać ciszę tak naprawdę zupełnie absolutną ciszą. Nie ma czegoś takiego. Słyszymy dźwięki na pewnych częstotliwościach. Na pewnych częstotliwościach nie jesteśmy w stanie wysłyszeć tych dźwięków. Kosmos też wydaje dźwięki. Te dźwięki oczywiście nie są, to nie są dźwięki, to są dźwięki jakby fal elektromagnetycznych, które zostały przekonwertowane na taką częstotliwość, która jest możliwa do wysłyszenia dla nas, tak? Dla naszego ludzkiego ucha. No właśnie, bo może wytłumaczmy, że w kosmosie, czyli poza atmosferą ziemską, panuje, no, nie stuprocentowa próżnia, ale taka jest coś zbliżonego do próżni. I teraz w próżni przecież dźwięki się nie rozchodzą. No tak, ale są takie sondy NASA Space Voyager, które sobie podróżują w kosmosie, latają sobie po naszym Układzie Słonecznym bliżej i dalej, już od wielu lat zresztą, bo tak naprawdę NASA opublikowało i udostępniło tak naprawdę wiele z tych dźwięków fal elektromagnetycznych już jakiś czas temu. Także no, wydaje mi się, że też nie jestem pierwszą osobą, która tak naprawdę wpadła na ten pomysł. Założę się, bo też jakby wszyscy na świecie mamy dostęp do informacji, do internetu. Jest też coś takiego jak zbiorowa świadomość, także domyślam się, że wiele osób w tym samym momencie też może wpaść na bardzo podobne pomysły. Zastanawiałam się, czy przed tą płytą, czy zrobić dwa osobne projekty, czy nie zabazować na dźwiękach z kosmosu, tworząc swoje własne kompozycje, takie może nieco bardziej elektroniczne, czy właśnie wpleść pomiędzy taki czysty sauté, fortepian minimalistyczny, i przystałam przy tej drugiej wersji, bo wydała mi się o wiele bardziej tajemnicza. Od długiego czasu, przyznam szczerze, śledzę takie poczynania połączenia fortepianu z muzyką elektroniczną. Mam kilku faworytów, na przykład Francesco Tristano, który coraz mocniej i głębiej wchodzi w świat elektroniki, łącząc to z przeróżnymi mocnymi bitami. Mówię o tym, ponieważ zastanawia mnie zawsze przy takiej okazji powód, czy sam fortepian nie wystarcza. Wystarcza, natomiast jeżeli chodzi o właśnie takie poczucie przestrzeni, może dodanie trochę więcej przestrzeni, wydaje mi się, że tego typu zabiegi są jak najbardziej ciekawe. Ja uwielbiam się wsłuchiwać właśnie w ambientowe dźwięki. Tutaj mowa o osobach, które używają fortepianu i elektroniki. Moim idolem pod tym względem na przykład jest Nils Frahm, w którego się wsłuchuję też od pewnego czasu i śledzę jego poczynania. Myślę, że to jest jakby ten styl i ten nurt i ten gatunek muzyczny, który w obecnym momencie najbardziej chyba jest zbliżony do tego, co moje uszy lubią słuchać. Nils Frahm trochę jest zaprzyjaźniony z trójką, bo wydaje wytwórni Rise Tapes, czyli wytwórni, których artyści często bywają na festiwalach z naszym znakiem jakości, no bo obok Frahma jest Kiasmos, obok Kiasmos jest Lubomir Melnyk. Dokładnie. Wszystkie te rzeczy, które pan wymienia, są rzeczami, które bardzo mnie interesują i bardzo często słucham, sięgam po nie. Swoją drogą mam wrażenie, że Rise Tapes to taka wytwórnia, która zrobiła milowy krok od czasów Eichera i ECM-u, bo jest to wytwórnia, która w sposób chyba najbardziej doskonały, jak dla mnie, nagrywa fortepian dziś. Znaczy ten fortepian po prostu słyszany jest, no myślałem, że Eicher zrobił już wszystko. Koncertem kolońskim Jarretta, że ta krystaliczność dźwięku jest już tak perfekcyjna, że się nie da więcej, ale się da. I mówimy teraz o wytwórniach, więc może kilka słów na temat tego, jak to się stało, że płyta wyszła w wytwórni Lewka Możdżera. Dobrze, to jest dobre pytanie w sumie. Tak zastanawiałam się, co zrobić z tym materiałem, który nagrałam, bo materiał ten nagrałam w styczniu tego roku. I myślałam o tym, zastanawiałam się w ogóle, czy tej płyty nie wydać w formie winyla tak naprawdę, ale myślę, że jeszcze przyjdzie na to czas, za chwilę pewnie się na to zdecyduję. Zastanawiałam się tak naprawdę, czy sama wydać tą płytę, czy może zaproponować ten materiał komuś. Wpadłam na pomysł Leszka Możdżera i tego, żeby mu to zaproponować, gdyż już miałam przyjemność, że tak powiem, być wspierana przez niego jakiś czas temu. Swoją pierwszą płytę nagrywałam w jego studio. Była to płyta zupełnie klasyczna. Natomiast otrzymałam jakieś wsparcie właśnie pod tym względem. Mogłam nagrywać sobie, korzystać ze studia, co mnie bardzo ucieszyło. Leszek był jedną z osób, że tak powiem, na mojej mapie, której chciałam ten materiał zaprezentować. Akurat tak się stało, że muzyka ta mu się bardzo spodobała i dlatego została wydana przez label BIT, czyli Biuro Inicjatyw Twórczych Teraz. Płyta z kompozycjami uznanych i znanych artystów, jak rozumiem, są to ludzie, którzy w jakiś sposób wywarli wpływ na panią. Tak, można powiedzieć, że tak. Uwielbiam słuchać ich kompozycji. Natomiast nie mogę powiedzieć, że każdy z tych kompozytorów w całej swojej twórczości idzie dokładnie w tym kierunku, w którym jest moja płyta. Bo kompozytorzy ci też mieli swoje okresy, prawda? Też tworzą różne kompozycje. może niekoniecznie tak minimalistyczne i tak ambientowe jak moja płyta. Powiedzmy, że zbiór tych kompozycji to jest taki zbiór najbardziej takich właśnie minimalistycznych, ambientowych, mantrycznych kompozycji, które mi sprawiały przyjemność, dlatego skompletowałam taką swoją ulubioną playlistę. Część z tych utworów poddałam moim własnym aranżacjom. Momentami fortepian jest przetwarzany elektronicznie, ale powiedziałabym, są to bardzo delikatne zabiegi. Jest też Rhodes. Dwa utwory, można powiedzieć, są to takie, no już bardzo, bardzo odległe od oryginału, można powiedzieć, brzmienia. No ale też jest kompozycja, która jest moją kompozycją, czyli można by było tak powiedzieć, że jedyny autorski, tak, element na tej płycie, niemniej jednak bardzo interesujący, bo jest to kompletnie elektroniczna fantazja zatytułowana Planeta X, którą nagrałam wspólnie z Wojtą Monter, Wojciechem Orszewskim. Planet X. To tak. Jest tytuł dla tych, którzy znają się na muzyce elektronicznej, dosyć charakterystyczny. Tak, ale też może dla tych, którzy interesują się kosmosem. Ponieważ planeta X jest taką planetą bardzo kontrowersyjną. Tak naprawdę wszyscy naukowcy się spierają co do tego, czy ona tak naprawdę istnieje, czy nie istnieje. Także tutaj jest ten element znaku zapytania taki dosyć wyraźny. Jak w sposób delikatny doprawia się fortepian elektroniką? Bo wspomniała pani o tym, że to są bardzo delikatne zabiegi. To rzeczywiście słychać, mimo tego, że i tak gdzieś tam w kąt uciekam, włączając tę płytę. I pewnie jeszcze muszę do niej dojrzeć. Przesłuchałem ją z 10 razy. Ciągle wracam do tego wątku, bo to jest coś takiego jak... Bo we mnie to jest takie przeżycie, jak byłem mały i były pewne filmy, których się bałem. Na przykład miasteczko Twin Peaks. Były sceny i wiedziałem, że jak się zaraz pojawi on, to powinienem zamknąć oczy. I tutaj trochę jest tak samo w niektórych momentach. Mówię o tym, bo się trochę tłumaczę. Dlaczego mam tak z tą płytą? To jest dla mnie bardzo ciekawe, bo słucham właśnie różnych opinii na ten temat i to jest jedna z takich, no powiedziałabym, ciekawszych. No tak mam. Opinii, tak. Ale wracając do tej elektroniki, to jak to było preparowane? Bo przed oczami widzę teraz w wyobraźni las mikrofonów, pani przy fortepianie, dobre studio. I tyle. Czy może na odwrót? Małe studio, mały fortepian, niewiele mikrofonów i wszystko było preparowane później. Nie, powiedziałabym tak, że kluczem zawsze dla mnie jest bardzo dobry instrument. Płyta ta została nagrana na fortepianie, na którym już miałam przyjemność wcześniej nagrywać i w ogóle lubię fortepiany Fazioli. Fortepian taki, który właśnie najbardziej mi odpowiada, znajduje się w studio Lubrza, w Lubrzy Studio Republika. I tam też znajduje się ten fortepian, który został przyłożony tą wielką ilością mikrofonów. Rzeczywiście były. Tak, rzeczywiście one były, natomiast była to zima, na zewnątrz padał śnieg, była przestrzeń, była to sytuacja bardzo sprzyjająca, taka do skupienia się w ogóle, do zamknięcia się, troszeczkę odizolowania się i skoncentrowania na tej muzyce. Wracając do tych dźwięków. Dźwięk z fortepianu, przez mikrofony, nagrywał się, przechodził przez różne efekty. Mając na myśli delikatne zabiegi, mam na myśli to, że gdzieniegdzie jakby fortepian dodał przestrzeń przez... Została dodana przestrzeń przez delay, przez na przykład efektowany Rhodes. Też preparowałam tak naprawdę fortepian manualnie, tak? To nie są tylko zabiegi elektroniczne, ale to były też takie bardzo minimalistyczne zabiegi. Kładłam różne przedmioty na struny, na przykład metalowy łańcuszek, który nieco zmieniał brzmienie fortepianu w takie brzmienie troszeczkę bardziej idące w orientalnym klimacie, jak na przykład w utworze Aran Wes. Orientalnie klimat. Wcześniej w pani wypowiedzi pojawiło się słowo mantra. To może być klucz do następnego pytania. To znaczy, czy to jest muzyka, przy której pani medytowała, a może to jest muzyka dla tych, którzy chcą się zmierzyć, albo mierzą się z medytacją, mierzą się ze swoją świadomością? Powiedziałabym, że jest to taka muzyczna medytacja. Ja oczywiście interesuję się filozofią wschodu i jakby poszukuję też sobie jakby jakiejś takiej natury, spokojnej natury, wyciszenia. Potrzebne mi jest to w ogóle do grania i do tworzenia. ale tutaj jakby temat tego kosmosu i jakby wrażenie tej nieskończoności wydaje mi się, że dobrze jest właśnie podtrzymywane przez takie utwory, w których jest bardzo dużo repetytywnych fraz, które się powtarzają, przestrzenny fortepian, jakby coś, co jakby oddaje wrażenie tej nieskończoności, tej przestrzeni, tak? Jakby większość tych utworów właśnie jest w takim klimacie i nawet jeżeli są to utwory bardziej dynamiczne, to są to właśnie utwory o takim charakterze bardziej repetytywnym, takim jakby idącym bardziej może w kierunku stylu continuous music. Chyba to miałam na myśli. Płyta jest dla mnie tajemnicza. I w ogóle jest taką trochę tajemnicą. Ona niby jest zdefiniowana, ma 11 utworów, są tytuły, jest tytuł albumu. Ale dla mnie to jest tajemnica. Czy tajemnica jest dla pani ważna? Czy tajemniczość w ogóle jest ważna? Tajemniczość, może powiedziałabym coś, co nie jest aż tak bardzo mocno bezpośrednie w swoim przekazie, tak? Bo jednak dobrze jest chyba zmusić troszeczkę słuchacza do tego, żeby się nad tą muzyką zastanowił, tak? Żeby podjął jakiś wysiłek mający na celu przemyśleć to, dać sobie chwilę zastanowić się, odnieść się do tego, odebrać jakieś wrażenie, tak? I wydaje mi się, że tutaj też miałam taki zabieg na myśli, tak naprawdę tutaj ten kosmos i kosmos na okładce i te dźwięki kosmosu to też jest pewnego rodzaju metafora. Jakby to nie jest jakby mój kaprys wymyślony, a teraz zrobię coś, żeby zwrócić na siebie uwagę. Nagram płytę fortepianową i wrzucę pomiędzy utwory dźwięki kosmosu. Na pewno dobrze się sprzeda. No, w dzisiejszych czasach chyba takie zabiegi po prostu same z siebie dobrze się nie sprzedają, bo to jest mimo wszystko nisza. Mówimy o sztuce, a nie o sprzedaży. Moimi państwa gościem była Katarzyna Borek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A my wracamy do muzyki pani Katarzyny i do płyty Space in Between, na której pojawił się także utwór Neptune for John Cage. Trójka. Program Trójka. Trzeci Polskiego Radia. Trójka.